dzieje się każdego dnia w każdym mieście. Dlatego jest prawdziwa, uwierzcie. Są trzy sposoby, żeby mieć życie: rymować, zostać sportowcem albo ekspedientem. Najłatwiej się zająć tym trzecim zajęciem. Szacunek klientów, dzisiaj każdy jest klientem. XXI wiek, wiekiem narkotyków. Pamiętam go brzydkie kaczątko w pierwszej klasie technikum. W końcu zapowiadał żagle. Poznał parę osób, trzeba się z nim liczyć nagle. Kolejna gruba ryba w akwarium. Telefony, siłownia, solarium. Tak powstają osiedlowe gazdy. Teraz w moim mieście zna go każdy. Szybki dochód, półroczny monopoli, kupi samochód. Przypomniały sobie o nim dziwki, objazdowy park zrywki. Blond włosy, krótkie spódniczki i szpilki. Nikt tak nie baluje jak w Passacie młode wilki. To musi budzić zawiść. Jeden napierdala przy taśmie za 6 tył, a drugi się bawi. Kiedyś opowiadam mi jak jedną sobotę się skuł. Impreza zamknięta, raj dla ćpunów, szwedzki stół. Choć kibel się nie domykał, robi dwie naraz prezent od hurtownika. To jest właśnie specyfika tego fachu. Kupa frajdy, zero strachu. Zuwa za każdy dzień zwłoki. Też byś patrzył, gdybyś widział jakich ludzi miał szeroki. Ale myślę, zwykle wykańczacie to, co daje ci siłę, szczególnie w tym przemyśle. Za głęboko już tym siedział, żeby się wycofać, on o tym nie wiedział, zresztą chyba nie chciał. Lubił podwozić swoich turników do lasu, obowiązkowo w bagażniku. Każda akcja budzi reakcję. Chcesz mieć całe życie jak wakacje. Kiedyś trzeba będzie za wszystko zapłacić. Dokładnie tyle, ile zyskasz, tyle możesz stracić. Każda akcja budzi reakcję. Chcesz mieć całe życie jak wakacje. Kiedyś trzeba będzie za wszystko zapłacić. Dokładnie tyle, ile zyskasz, tyle możesz stracić. Nie ma jak siła sugestii, kufer nie jest wygodny. Kijem w mordę po siekaczach, to na czasie numer modny. Ultimatum, wszystko jasne, czy doby typek spłaca. Raz na zawsze bite w łeb, ten kręgu już nie obraca. Lecz nie on, do dupy przyrósł mu tron. Dla niego finałem imprezy lepszy byłby chyba zgon. Znany, rozchwytywany, jak dobra dziwka. W tym fachu kwestia czasu, nie ma terminu przykrywka. Polecany z ust do ust, zupełnie jak legenda. A z każdą taką nie ma mowy o happy endach. Lecz na luzie, w końcu niejednej daje w buzie. I taka to radocha, sypie jej pod nocha. Wieczorami bił rekordy, jaką ilość puścił w obieg. Sam zajebany, nic kontroli, w końcu tylko człowiek. Przecież sam wiesz, że na krótko się wygrywa. A siano tak szybko przychodzi, jak się rozpływa. Z ich chwilą i korzysta, jak kolesie mówili. Sami w to nie wierzyli, po prostu mu zazdrościli. Wiadomo czemu, bo bez nich bijał się do haremów. Interesy normalka z przyjemnością w połączeniu. Długo ciągnął w tym czasie, praktycznie wszystkich wymiot. A kto właściwie wie, ile trwa to 5 minut. Bezpieczny niby, żaluzje, przyciemnane szyby. Zrobił błąd, przestając myśleć, co by było gdyby. Nie pamiętał nawet gęby, co naprzeciw sypała. Tak to ten sprzedał mi to i muzyka gra przystała. Zmiękła rura, męczyli jak doświadczalnego szczura. Żadna przemoc, wystarczyły słowa, pełna kultura. Jeszcze tydzień temu czas przeliczał na pieniądze. Teraz twarz sobie pluje, bo nie ma rady na żądze. Myślenia aż za dużo, ryje sobie w każdy sposób. 3 lata wdzięczność trwać nie będzie u żadnej z osób. I tak ma przejebane, może opcja ugodowa. Potem przeprowadzka skończy, zanim zacznie żyć od nowa. Kiedyś słyszał wielkie dzięki, to asty wiwaty. Teraz towarzystwem bles, śmiejący się za kraty. Za szybko przyszła zmiana, rolka na playera. Zaczynał na minusie i doszedł aż do zera. Nieostrożny, pazerny, niewierny, pełne zestawienie. Recepta na hulane, długą jak okamgnienie. W co tu wierzy, co? Jak nie w to, co widzą oczy. Nie jeden tak skończył, nie jeden zdrów umoczy. Co się łudzisz za życia, nie znajdziesz się w niebie. Teraz widzisz, że można przedawkować z pewnością siebie. W co tu wierzy, co? Jak nie w to, co widzą oczy. Nie jeden tak skończył, nie jeden zdrów umoczy. Co się łudzisz za życia, nie znajdziesz się w niebie. Teraz widzisz, że można przedawkować z pewnością siebie.